Hoofdstuk 4 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoj. Hoofdstuk 4 van boek 4. Het liep al na 6 uur, en reeds waren enige gasten verschenen, voor de gastheer zelf te huis was gekomen. Hij kwam tegelijk met Pessov en Kosnitschev binnen. In het salon bevonden zich reeds vorst Tscherbatsky, de vader, en de jonge Tscherbatsky, verder Turovzin, Stefans metgezel, bij zijn drinkgelagen, een goedhartige jonge man van 25 jaren, en Kitty. Stefan zag dadelijk dat in het salon niet alles in orde was. Darja Alexandrovna, in haar grijs zijde paradekleed, was blijkbaar bekommerd, omdat de kinderen in hun kamer alleen moesten eten, en ook omdat haar man zo lang uitbleef. Zij verstond het niet het gezelschap naar behoren te vermengen. Allen zaten, volgens de uitdrukking van de oude vorst, als poppenvrouwtjes op een visite, in het onzekere waarom zij eigenlijk hierheen geraakt waren, en zij persten er enige woorden uit om niet geheel te zwijgen. De goedhartige Turovzin gevoelde zich blijkbaar niet op zijn plaats, en het lachen zijner dikke lippen, toen Stefan binnenkwam, scheen te zeggen: "Nu, vriendje, hier heb je mij onder plezierige lui geplakt. In het Château de Fleur behoor ik beter thuis." De oude vorst zat daar zwijgend en beschouwde met zijn kleine ogen van terzijde Karenin, en Stefan zag het hem aan, dat hij reeds een kwinkslag had uitgedacht, waardoor hij deze grote staatsman wilde stempelen. Kitty keek naar de deur en verzamelde al haar krachten om bij het binnenkomen van Konstantin Lewin niet te blozen. De jonge Tscherbatsky, die men verzuimd had aan Karenin voor te stellen, beijverde zich te tonen dat hij zich deswege niet geneerde, en Karenin zelf was naar Petersburgse zeden, als dames aan het diner deelnemen, in rok en witte das verschenen. Stefan zag het hem aan, dat hij slechts gekomen was om zijn woord te houden, en dat hij met zijn aanwezigheid in dit gezelschap een zware plicht vervulde. Hij droeg ook de schuld van de kilheid, die alle gasten tot aan Stefans komst bevangen hield. Bij zijn intrede in het salon verontschuldigde Stefan zich met de verklaring dat hij door zekere vorst lang was opgehouden. Deze was de bestendige zondebok, zo dikwijls hij zich verlaatte, en toen stelde hij in een ogenblik allen aan elkander voor. Alexei Alexandrovitsch bracht hij bij Sergei Kosnitschev en gaf hun tot thema de Russificering van Polen, waarover zij terstond met Pessov in gesprek raakten, terwijl hij daarop Turovzin op de schouder klopte. Fluisterde iemand hem iets zots in en zette hem tussen zijn vrouw en de oude vorst. Daarop zeide hij tot Kitty, dat zij er heden bijzonder goed uitzag, en stelde de jonge Tscherbatsky aan Karenin voor. Op die wijze had hij spoedig het gezelschappelijk deeg bijeengekneed, zodat het in de salon recht levendig werd en de stemmen luid klonken. Alleen Constantin Lewin was er nog niet, maar dat was ook recht goed, want toen Stefan door de eetzaal ging, bemerkte hij dadelijk dat de portwijn en sherry van de Pré en niet van Lewé gehaald waren. Hij gebood daarom een koetsier nog aanstonds naar Lewé te rijden. In de eetzaal ontmoette Lewin hem. Kom ik te laat? Wanneer kom je niet te laat? Antwoordde Stefan en nam Lewins arm onder de zijne. Heb je groot gezelschap? Wie zijn er? Vroeg Lewin, onwillekeurig blozend, terwijl hij met de handschoenen de sneeuw van zijn muts klopte. Alleen onze intiemste vrienden. Kitty is ook hier. Kom, ik zal je aan Karenin voorstellen. In weerwil van zijn liberale gevoelens was Stefan Arkadiewicz toch overtuigd dat de bekendheid van Karenin voor ieder vleiend moest zijn, en daarom trakteerde hij nu zijn vrienden op hem. Maar op dit ogenblik was Lewin niet in de stemming om de eer van die kennismaking ten volle te waarderen. Sedert die avond, toen hij Vronsky bij haar had getroffen, had hij Kitty niet wedergezien, behalve in dat ogenblik, toen zij hem op de Landstraat voorbij reed. Hij had het vermoed, dat hij haar heden hier vinden zou, maar om de vrijheid zijn gevoelens te bewaren, had hij getracht zichzelf te overreden, dat hij er niets van wist. Toen hij nu van haar aanwezigheid hoorde, overviel hem plotseling zulk een blijde schrik, dat hij geen woord kon spreken. Hoe zou hij haar wedervinden, als dezelfde die zij vroeger was, of als degene die hij in het rijtuig gezien had? Maar wat, als Dolly de waarheid had gezegd, en waarom zou dat ook niet waar zijn? Dit waren ten naaste bij zijn gedachten. Och, wees zo goed, en stel me aan Karenin voor, zeide hij. Met moeite, enigszins zijn bedaardheid hernemende, ging met gedwongen vaste schreden het salon binnen en zag haar. Zij was niet meer de vroegere, ook niet degene die hij in het rijtuig gezien had. Zij was een geheel andere, en Dolly had de waarheid gesproken. Zij was verschrikt, schuchter, beschaamd, en daardoor een des te bekoorlijker jong meisje. Zij zag hem dadelijk, toen hij binnenkwam. Zij was verheugd, en schaamde zich over haar blijdschap, in dier mate, dat er een ogenblik was, namelijk dat, waarin hij de gastvrouw naderde, en daarop haar weer aanzag, waarin het Dolly, die alles opmerkte, toescheen, alsof zij wilde wenen. Zij bloosde, verbleekte, bloosde weer, en verwachtte hem met bevende lippen. Hij trad op haar toe, boog zich en reikte haar zwijgend de hand. Hadden haar lippen niet getrild, en had een vochtig waas haar ogen niet beneveld, dan had haar lachje kalm kunnen schijnen, terwijl zij tot hem sprak: wij hebben elkander in lange tijd niet gezien, en, met een wanhopig besluit, drukte haar koude hand de zijne. U heeft mij niet gezien, maar ik u wel, antwoordde Lewin, terwijl hij van geluk straalde. Ik heb u gezien, toen u van het station naar Pokrovka reed. Wanneer? Vroeg zij verwonderd. U reed naar Pokrovka, antwoordde Lewin, die gevoelde dat het geluk zozeer zijn hart overstroomde, dat hij er bijna in stikte. En dacht hij, hoe heb ik met dit fijngevoelend wezentje iets kunnen verbinden dat niet volkomen onschuldig is? Ja, het schijnt waar te zijn, wat Dolly gezegd heeft. Stefan Arkadiewicz nam hem bij de hand en geleidde hem naar Karenin. Zeer aangenaam de bekendschap te vernieuwen, zeide Karenin koel, en drukte Lewin de hand. Hoe, reeds met elkander bekend? Vroeg Stefan verwonderd. Wij hebben op reis 3 uren tezamen in een wagon gezeten, antwoordde Lewin lachend. O zo, maar ik verzoek u, zeide Stefan, en wees in de richting der spijszaal. De heren traden binnen en begaven zich naar de tafel voor het tweede ontbijt, waarop 6 verschillende soorten van wodka en even zoveel verschillende soorten van kaas, kaviaar, haring en conserven, benevens borden en wittebrood gereed stonden. Door de nabijheid van de geurige wodka en de verwachting van de maaltijd werd het gesprek over de Russificering van Polen tussen Kosnitschev, Karenin en Pesov gestaakt. Deze kaas kan ik u aanbevelen. Verkiest u, zeide de gastheer, doet ge nu weer aan de gymnastiek, wendde hij zich tot Lewin en bevoelde met de linkerhand diens spieren. Lewin lachte, kromde de arm en onder Stefans vingers vormde zich een veerkrachtige ronding, als van kneedbaar staal, voelbaar door het fijne laken van de jas. Wat een Simson! De berenjacht vereist wel een grote kracht, meende Alexei Alexandrovitsch, die van zulk een jacht een zeer onduidelijk begrip had. Lewin lachte, volstrekt niet. Een kind kan een beer neerleggen, antwoordde hij, en maakte met een lichte buiging voor de dames plaats, die met de gastvrouw bij het buffet kwamen. Ik hoor, u heeft een beer geschoten, vroeg Kitty, terwijl zij tevergeefs trachtte met de vork een glibberige paddenstoel op te nemen en daarbij het geborduurd bezetsel van haar mouw terugschoof. Heeft u dan beren in uw streek? Liet zij volgen, haar bekoorlijk hoofdje half naar hem omkerend. Het was niets bijzonders wat zij zeide, maar welk een niet te beschrijven betekenis lag in elke klank, in elke beweging der lippen, der ogen en der handen, terwijl zij sprak. Er lag daarin een bede om vergeving en vertrouwen, een schuchtere en teruggehouden tederheid, een beloven, een hopen en een liefde jegens hem, waaraan hij geloven moest en die hem met een onmetelijk geluk vervulde. Nee, maar in het gouvernement Tversk. Op de terugreis vandaar ontmoette ik uw zwager in de spoortrein. Dat was een komieke ontmoeting. En schertsend en levendig vertelde hij hoe hij na een doorwaakte nacht in een boerenpels gehuld Karenins coupé was binnengestormd. De conducteur wilde mij uit hoofde van mijn gewaad eruit transporteren. Toen begon ik hem met grote woorden te imponeren, maar ook u, wendde hij zich tot Karenin, wilde eerst de boerenpels eruit jagen, doch daarna nam u mijn partij, waarvoor ik u zeer dankbaar ben. De rechten der passagiers in de keuze hunner plaatsen zijn in het algemeen moeilijk te bepalen, zeide Karenin. Ik zag ook dat u in het onzekere waard, antwoordde Lewin met een goedig lachje, en daarom haastte ik mij om door een beschaafd gesprek mijn schaappels weer van schuld te bevrijden. Sergei Ivanovitch, die, terwijl hij zich met de gastvrouw onderhield, met een half oor naar zijn broeder luisterde, zag hem nu van terzijde aan en dacht, wat is er met hem vandaag? Hij vermoedde niet dat Lewin zich vleugels voelde wassen, want zij luisterde naar zijn woorden, en dat alleen interesseerde hem. Dat gaf hem heden zelfvertrouwen, en hij gevoelde zich op een hoogte geheven, waarop hem schier het hoofd duizelde, en daar ergens ver beneden hem waren deze goede, prachtige Karenins, Oblonsky's en de gehele overige wereld. Als toevallig, en zonder het te bedoelen, plaatste Stefan Kitty naast Lewin, alsof voor haar geen andere plaats meer over was. Het diner was even kostbaar als het tafelgereedschap. De soep Louise was voortreffelijk uitgevallen. De kleine pastijtjes waren onberispelijk. Zij smolten in de mond. Behalve Matjef vervulde twee bedienden met witte dassen hun plicht onmerkbaar, stil en rustig. Doch niet slechts de materiële zijde van het diner was gelukt, maar ook de minder materiële. Het gesprek was algemeen en opgewekt. Het stokte nergens en werd tegen het einde zo levendig, dat de heren, zelfs nadat zij opgestaan waren, hun thema niet loslieten, en dat zelfs Alexei Alexandrovitsch zich opgewekt gevoelde. Einde van hoofdstuk 4 van boek 4.